यकीनन इसका वादा हमसे भी किया गया और हमारे बाप दादा से भी इससे पहले, ये तो सिर्फ पिछले लोगों की कहानियां हैं।